kormány tartotta egy ígéretét. Az ember, aki nem karikatúra. Bemutatjuk az új közlekedési minisztert. Tovább zakatol az országjárás. Na, szevasz. Szevasz. Hol tartottunk? Méz. Méz. A mézről beszéltünk. Méz. Hát ezek ilyen Twitch-en ilyeneket beszélgettünk. Majd egyszer csinálok egy méz tier listát. Szerintem ahhoz azért be kell fetszölni az energiát előtt. Belefogom. Tehát ezt nem lehet csak úgy... Na, de már azért van tapasztalatom. Szóval... Ettél már mézet azért. Több fajtát is. Mondjuk azt mondtad a Twitch exkluzívban, amit érdemes nézni, de csak a Twitch-en lehet, hogy van kedvenc mézed, amit most nem mondunk el itt, hogy mi az, csak hogy tehát, hogy egyáltalán, ha már van kedvenc fajta mézed, és ezt meg tudod nevezni, meg három fajta különböző mézet meg tudsz nevezni, szerintem ez már átlag fölött van, hogy mennyire beleástad magad. Nyilván, van kedvenc méze. Miért valakinek nincs kedvenc méze? Nekem van kedvenc méz. Jaj, nehogy azt mondtad, hogy az akácméz. Istenem, mekkora mainstream vagy. Nem, az a mackós. Azt nem tudom, hogy a mézeket, azt mennyire lehet bízni benne. Mert amikor mondjuk termelőtől veszed, akkor bízol benne. De hogy ezek a mackós nyomósak minőségben mennyire térnek el, vagy higítják ezeket, nem tudom. Aha. Mert van olyan méz, aminél már azért felhúzod a szemöldöködet. Aki termel mézet otthon, tehát akinek vannak méhei, az szerintem azt fogja mondani, hogy ez valószínűleg szinte mind rossz azok közül. Hát valószínűleg de azért, igen. De lássuk be, hogy azért mégiscsak egy óriási reform volt az, amikor valaki feltalálta, hogy műanyagból medve alakú dolgot lehet csinálni, amiből ki lehet nyomni. Nem, abban nincs sok, igen. Szerintem ez volt a legnagyobb reform a méhészetben. Szerintem az jobb, amikor van ilyen csuprod, és akkor feltekered a mézet, tudod? Nem tudod? De nekünk is. Szerintem az fantasztikus. Csupor. De biztos nagyon sok mézfajta van, majd a sallaik leteszteli őket, hogy elmények a sallaihoz. Már mennyi feladatot adsz? Tudok, mi volt a már az legutóbb? Nem tudom. Most láttam reggel az Edina videóját, és az alapján a Salainak azt kéne, hogy kipróbáltam az összes kórházikoszt. Ez elképesztő volt. Elképesztőek voltak az árak, ami ugye ritkán gondol bele az ember, hogy azt mondják, hogy 1500 forint per fő, per nap, tehát így az étkezésre szánt összeg, és hogy ebből 500 forint az alapanyag. Hát ki kell fizetni azt, és aki megcsinálja. Hát igen, de hogy és ebben van, meg az nyilván ez magát. Meg a haver beszállító. Igen, igen. És a végén, amit látsz, azért nem volt úgy összerakva, hogy ott feltétlenül a mesterséfet kellett kifizetni, amikor a kenyér mellé valaki odarakta a parízert. De ettől függetlenül ezt valaki megcsinálja, nem tudom, 800 betegnek, hát nyilván ez munka. Ez érdekes, hogy a vége az, hogy 500 forintba kerül az a cucc, ami elét kerül. Hát meg... Szegény emberek, akik ezt összerakják, hogy te is nagyon szar helyzetben lennél. Ennyire semmi pénzből kell valami ehetőt odaraknod, és akkor így eléggé meg van lőve az ember. És eléggé be vannak korlátolva a dolgok. Biztos tudnának jobbat is csinálni, csak hát nincs rá pénz. Tehát jegyezzük meg újra, hogy persze, amit láthattunk a faluban, ahol mozgóbolt van, és nyilván ti is pontosan tudjátok, hogy hányan élnek, vagy hát, hogy milyen sokan élnek az országban úgy, hogy mondjuk egy minimál nyugdíjból, meg éppen csak az ilyen pótékokból, meg rokkantságiból, meg ilyenekből. Van, akinek ez az egész élete, ez a mindennapok. 500 forint egy napra a kaja. Elképesztő. Semmire nem elég. Semmire nem. Semmire. De tényleg. Akár kitérhetünk rögtön erre is. Kapcsolódik, ugyanis igen, a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban is... Laza híreket majd utána. Igen. Na, mi történt? Hát ugye Fülöp Attila, ő az államtitkár, a gondoskodásügyi. Jaj. Elment Pécsett egy gyermekotthonba, ahova Magyar Pétert sajnos nem engedték be, de ő elment és bemutatta, úgyhogy megnézhetjük ezeket a képeket, hogy azt mondja, a gyermekvédelemben titkolnivaló nincs, tennivaló viszont mindig lesz, sajtótájékoztató a Pécsi Szikla befogadó gyermekotthonban. Érdekes, hogy ezek szerint valakik bejárhatnak. Valakik bemehetnek. Valakik bemehetnek, érdekes. Oda bemehetnek, ahol, és itt képet is, ez szegény nő, az most egész meg van dolgoztatva a Magyar Péter miatt. Életében nem kellett ennyit intézményekbe járni. Kitérünk majd az állami számvevőszék jelentésére is, de lehet igen, hogy cséplőnék Gönci Veronika. Ó, ez a járművek könyv nekünk is megvan. Nézem, hogy mik vannak. Ez egy dínos könyv. Ú, kisvakon, karácsonya, hello! Hoppá! Akkor lehet, hogy... könyvben olvastad ezt a dolgot? Ne! Csak aki most sírni fog 10 perc. Nem tudom. El van ásva nagyon mélyre, úgyhogy nem tudom. Van egy karácsonyi része a kisvakonnak, amikor a... Mi az Isten, hogy a kisvakont segít a Mikulásnak kiszállítani az ajándékokat, vagy lehet, nem is biztos, hogy karácsony, lehet, hogy Mikulásos. Mindenkinek kiviszik az ajándékokat, de végén a kisvakont az nem kap ajándékot. És összefutnak a könnyek a szememben. Takarolj! Innen kell megtudni. Jézusom. Na, menjünk tovább, mert ez mindjárt sírok. Szóval ez egy szépen felszerelt gyermek otthon. Igen, Dinosaurus Atlas. Na, itt az ábréke lennek. Nézd, itt van egy a legmodernebb kalkulátoruk. Van raktárba kaja. Itt teszem minden van, azt figyeld. Hát ez WC. Büszke megmutatták. Ez itt egy gyerek, egy konyha. Hogyha nem engednek be egy embert egy lakásintézménybe, és cserébe megmutatják, hogy nézd, minden rendben mutatunk egy intézményt, az azt jelenti, hogy akkor mindenhol minden rendben. Persze. Egyáltalán nincs olyan érzés az embernek, mint amikor a Takács Péter bement az onkológiára, hogy ott megműködik a klíma, amikor talált egy működő klímát az országban. Igen. Az azért érdekes, hogy tényleg, hogy úgy látszik, hogy mások bemehetnek. Múltkor bemehetett a súlyok is, nem? Bemehetett almát osztogatni. És gyerekekkel amit ingyen kapott, továbbadta az ajándékát. Igen, nyilván nem fog venni, de hogy... nem biztos, hogy futja rá, most mit basztatja. De azért érdekes, hogy a súlyok elmehetett fotózkodni gyerekekkel, kitakart arcok nélkül, de a Magyar Péter nem mehet be még, hogy megnézze annélkül, hogy még ha gyerekeket nem mutat, akkor sem mehet. Hát van, akinek szabad, van, akinek nem. Pedig azt gondolom, hogy nem volt olyan fontos a súlyoknak, hogy csak úgy almát osztogasson. Most nem ez volt a legfontosabb. Előtte pingpongoznia kellett. Szóval talán lehet, hogy egyel érdekesebb lett volna, ha megmutatja valaki más, hogy milyenek a valós állapotok. De az almoztás is fontos. Én szintén egy köztársasági elnöknek foglalkoznia kell a közös problémáinkkal? Nem. Akkor minden rendben van. Szerintem is neki az a dolga, hogy kurva jól érezze magát. Legalább nem adott kegyelmet, hogy jaj. Mindig jobb, mint igen. Tehát eközben, miközben itt Fülöp Attila láthatóan mindent rendben talál a gyermekvédelemben, az állami számvevőszék és az ombudsman nem talált mindent rendben. Erről mesélt nekünk Orosz Anna és Magyar Péter is, de nézzük meg az ombudsmani jelentést. Az is van, nagyon jó. Az alapvető jogok biztosának jelentése a gyermekvédelmi központ Zala vármegye Bogdárka lakásotthonában tett ombudsmani látogatásával összefüggésében. Ugye ez viszonylag friss, ropogós jelentés. Itt az elején van egy kis jogászkodás, amit hát tudjuk, hogy nem szeretünk. Mindjárt végigolvasom már. Igen, mi a lényeg ennek, Csoki? Szóval a lakásotthon tárgyi működési feltételekre vonatkozó jogszabályi előírásnak a helyiségek számát tekintve eleget tesz, van elég helység. Azonban ez együtt számos hiányosság állapítható van meg. Van egy helység, ami megvan jelölve, vagy van helység? Igen. Szóval megvan jelölve, hogy 20 helység van, és akkor megszámoltak, tényleg megvan a 20. Van elég? Vagy a gyerekekre van elég? Hogy van elég? Van elég helyiség. Jó, van, többet nem. Nem, a gyerekekre van elég amúgy. Hát persze, mert a többi elszok. Például az ott az a szutykos. Helyszíni bejárás tapasztalatai szerint a lakásotthont sok tekintetben az elhasználódás jellemzi, a falak festésre szorulnak, az emeleti szint belső szigetelése pedig elengedhetetlen szükség lenne. Kivált kép a téli hidegre tekintettel. A szigetelés. A lakásotthon kertje rendezést igényel, amely alkalmas lenne több szabadidős program eltöltésére, pihenésre, ehhez azonban kisebb-nagyobb beruházásokra van szükség. Ám mindezek megvalósításához a lakásotthon nem rendelkezik a szükséges anyagi forrásokkal. A korábbi gyermekotthonok, lakásotthonok helyszíni vizsgálata során több gyermekotthon tárgyi feltételei tekintetében is hiányosságok megállapítására került sor. Ezúttal is szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy az állam alapvető alkotmányos és nemzetközi jogi kötelezettsége, hogy az általa az intézményeink keresztül biztosított gondoskodásban nyújtott ellátás keretében a saját családjukból kiemelt vagy egyéb módon kikerülő gyerekek helyzetét jobbá és élhetőbbé tegye annál, mint amit saját családjuk biztosítani tudott számukra. Súlyos visszásságokat okoznak az érintett gyermekek védelméhez és gondoskodásához való jogával összefüggésben a tárgyi körülmények. Hogy egy csomószor kiemelnek gyerekeket, mert borzalmas körülmények között élnek, és átveszik őket az államintézménybe, és ugyanolyan körülmények között tartják őket, akkor nem annyira a balosult meg a koncepció lényeg, szerintem. Lehetséges. Ugye arról is írt, aztán az orosz Anna írt róla, hogy amikor ő tett látogatást, akkor volt olyan gyerek otthon, ahol a földön aludtak a gyerekek, ilyen matracokon, nem volt elég ágy. Hát, nem lehet mindenre pénz. Tiborcnak az irodaházaiba biztos ott sincsen ágy. Jó, létszám alapján is visszásságot okoz, rendben. Ezt kiírta ez? Még ott dolgozik? Igen. Lemert érni, hogy nem minden ideális, hát. Ez a dolga az ombudsmannak. Jó iskolába járnak a gyerekek, létszám követelmény a dolgozókkal kapcsolatban teljesül, valamilyen iskolába járnak a gyerekek, vannak nagyon sok dolog amúgy működik. Jó. A lakás otthonban biztosított napi élelmezési költség meghaladja a jogszabályi kötelezettség minimumát. 1500 forint per fő per nap. A jogszabályi minimum pedig, ezt figyel, innen kellett megtudnom, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,4%-ánál nem lehet kevesebb, ami jelenleg 684 forint. Ez mi? Mire? Kérlek szépen. Az étkezésre? Igen. 684 forint per fő per nap. Ezt írja a személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények. Ebből mennyi az alapanyag? Valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1998/15-ös NM-rendelet. Úgyhogy hála az égnek ebből... van egy minimum. Ez az étkezésre fordított költség összege. Jó, akkor mennyi ebből az alapanyag? 300 forint? Hát, hogyha azt nézzük, hogy az 1500-ból 500 ugye a kórházak, akkor az egy harmada. Ez a minimum, de ennél nem lehet kevesebb. De látod, hogy ebből nem lehet kihozni, úgyhogy hát van, akinek muszáj ebbe az országba. Megint csak ne felejtsük el. És, 1500 forint, az több, mint a duplája, és még az is nagyon kevés. Igen. Az az érdekes nekem ebben. Kis infláció, az mondjuk nem segít. Betettem azt az infláció kalkulátort is, ugye? Az az érdekes ebben. De itt várjál, itt az infláció követő, nem? Miről beszélsz? Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének. De az öregségi nyugdíj, ez változik. 2008 óta 28.500 forint. 2008-ban változott. 2008-ban ki volt akkor kormányon? Tehát, hogyha beírjuk a kezdőévszámnak 2008-at, és beírjuk ezt a 684 forintot, ami... Ezt hova lehet beírni? Ide? Itt kenyér? Nem. Az csak azt jelenti, hogy mennyibe került akkor. Mennyi? 684 forint. Vajá. Ja, igen, az ne 18-ra állítsd be, hiszen akkor nem kapsz csak kétszeres összeget, nem pedig kicsit több, mint kétszereset. Tehát, hogyha viszont még egy kicsit visszad, akkor láthatod, hogy mennyi, tehát az akkori 684 forint hány akkori forintnak felel meg? 345 forint. Nem, ma annyinak felel meg. Hát ugye az akkori értéken. Igen. A felére csökkent ez a normatíva. Nyilván amúgy ennél úgy, tehát láthatóan többet költenek, tehát úgy tűnik, hogy a pénzt azért emelték rá, de hogy mai napig a jogszabályi kötelezettség az ennyit szab meg, ez szerintem érdekes, hogy az országgyűlési képviselőknek a bérét átlagbérhez tudták kötni, és nem pedig minimálbérhez, minimál nyugdíjhoz, és annyi minden van családi pótlékhoz kötve, minimál nyugdíjhoz kötve, mindenhol ilyen szorzók vannak, ilyen mindenféle illetmény alapokkal. Elképesztő. Ez 345 forintban mi jön ki? Miért nincs az képviselőknek ugyanúgy illetmény alapok? 684. Hát az, ami 2008-ban igen. 345 forint kijött, az akkor még amúgy, emlékszem ám 2008-ra, elmentem igen. egyetemre, és akkor drágult meg nagyon a minden ugye a gazdasági válságban. Év végén beütött, 100 forintról fölment, 200 forintra a kenyér ára, meg ilyenek volt. Hát itt azt jön, hogy nézd, 245 forint volt a kenyér. Már ami akkor? Most hello! 929. Tojás 10 darab, 296 forint volt. Várj, a világos sör a gyerekeknek. 141 forintról 711-re ment föl. Na jó, várjál. Hú, nagyon sok. 2021 óta kilövelt mindennek az ára. Jó, de a fizetések is. Hol? Az a minimál nyugdíj is. Négyszeres a sorár. Hát valamit akkor erre azért figyelhetne az átlag magyar amúgy. Zsemle. 21 forintról 68-ra fölment. Nem sem drága. Hát azért minden több, mint duplájára nőtt, hogy nézem, jó a tojás, nem. És akkor azt mondja az ombudsman, a lakás otthon jelenlegi tárgyi feltételei ellátottsága, hiányosságainak javításáról, ezt erről kell gondoskodnia. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójának, csépleni. És a gyermekek kijelzésénél fordítson fokozott figyelmet arra, hogy a lakás otthonban elhelyezett gyerekek létszáma felelje meg a működési engedély szerint engedélyezett és a rendeletben meghatározott létszámnak. elképesztő. És akkor itt van még az állami számvevőszéknek a jelentése, ami hát még november közepén jött ki, megállapítja, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartói és középirányítói feladatait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el. A főigazgató nem segítette megfelelően a fenntartott gyermekvédelmi intézményeket, például nem adott elegendő szakmai ajánlást, módszertani útmutatót. 2022. évi munkatervének teljesítéséről nem állított össze beszámolót. Amúgy ez még a kegyelmi botrány előtti állapotokról szól ez a jelentés. Uh-huh. Nem jók. Nem jók. Miért nem csinálja a munkáját? Nem azért fizetjük? Nem úgy van, hogyha valakiről kiderül, hogy nem sem munkáját, miközben azért fizetjük, akkor kirúgják. Ez így működik? Hát van, ahol így működik szerintem. Van? Hát nem itt, ja. Most érted, nem olyan fontos munkája van, csak a gyerekekért fele. Volt olyan intézmény, ahol nem kapták meg a gyerekek a zseppénzt, még azt sem, amit előírt nekik a jogszabály, minimum zseppénzt. Hmm. Valahova eltűnt. És ez egy lipsi hangulatkeltés, vagy ez? Ez az állami számvevőszéknek a jelentése. Hát csak gondoltam, hogy kihangsúlyozom. Igen, ez egy lipsi hangulatkeltés. De lehet, hogy nem írta meg mindenki, lehet, hogy valaki elfejtette megírni. Lehet, hogy nagyon gyermekvédő médiumok nem írták meg. Oknyomozók elfelejtettek erről is. Nem tudták ezt kioknyomozni. A hivatalos jelentést. Ugyebár megtudhattuk a Csizitől, államtitkár helyettes államtitkártól, helyettes államtitkár úrtól, hogy 460 ezer forint a bruttó átlagbérük a gyermekvédelmi dolgozóknak. Na, kiderült, hogy 2023-ban 450 ezer volt a bruttó átlagbérük, tehát 10 ezer forintot sikerült emelni 24-re. Ennyi volt az infláció is, nem? 10 ezer forint volt az infláció. Igaz, hogy 40 ezeren, de biztos a 450 ezer is ugyanannyi. Természetesen itt is országos szinten változik ez. Az alacsony fizetés is hozzájárult ahhoz, hogy a 18 intézményből 2022-ben a munkatársak 30%-a, 23-ban 32%-a lépett ki. Volt olyan intézmény, ahol ez az érték, vagy ez az arány 54, illetve 82% volt a két évben. Gondoljátok már el, folyamatosan az emberek harmada fölmond. Hogy lehet pótolni? 82% az azt jelenti, hogy 5 emberből 4 felmond, ez pótolhatatlan. De hát nyilván ugye ilyen gyermekvédelmi szakemberek, gyermekpszichológusok, ezek ilyen nevelően, tehát mindenhol, minden bokorból így kiemelsz, hogy embert odarakod. Nem, hogy ez olyan, mint a benzinkúton van, az az ember, aki így iszét, így letörölgeti a szélvédőde. Sokkoló számok, hogy a felmond valahol a fele volt, ahol 82% felmond, az egy cég ilyenkor megszűnik. Nem tud tovább menni. Csak ugye az állami intézmény, és gyerekek vannak ott, úgyhogy ott marad. Egy ember. És hogyha nem lenne most előtérben ez a téma, ezzel a kegyelmi botránnyal, meg azzal, hogy most... Ez ugye az előtt történt. Igen, most ez eléggé központi téma idén. Ha nem lenne ez központi téma, szarnának rá, de még így is. Így mosolyognak, és osztják a milliárdokat, és közben gyakorlatilag lerohadt teljesen ez a rendszer. És még úgy is, hogy ennyire már évele jóta középpontban van ez a téma, még úgy sem tudták megoldani. Mit árul el a alkalmasságukról? Szóval, hogyha valami jogszabályt át kell nyomni, mondjuk a katát meg kell szüntetni egy hét alatt, akkor hirtelen... A választási térképet egy kicsit megváltoztatni. Hát akkor hirtelen mindent egy hét alatt meg tudnak csinálni. És úgy, hogy ez a téma középpontban van, úgy is azt kell hallgatnunk, hogy minden rendben van, és nem igaz, hogy nem tudnak allokálni annyi pénzt, mert akkor be kell ismerni, hogy nem volt eddig jó. És ez közé a két világ közé ragadtak, hogy most meg kéne csinálni, és egyföl képtelenek, mert alkalmatlanok rá, másföl meg akkor elismernénk, hogy baj van, úgyhogy csak inkább azt mondjuk, hogy minden oké, és közben lerohad, és közben meg a saját hivatalos dokumentumaink szerint is gyakorlatilag lassan mindenki felmondott, és mosolygunk hozzá, emberek meg megtapsolják, hogy ez nagyon jó. Még 4 évig ezt kérem. Mentszer tényleg ezt nem akarja szemlézni ezt a jelentést? Szerintem ő a Fülöp Attilának szeretné a jelentését szemlézni, ahol azt lehet látni, hogy minden tökéletes. Nem érted, hogy minden rendben van? Jó. Szóval az, hogy például az állami számvevőszék azt mondja, hogy az ellenőrzött intézmények nem kaptak elegendő forrást a felújítási munkálataikhoz, ami ugye tudjuk a Gulyás Gergőtől, hogy ez intézményvezetői hatáskör. Így van. Mi most menjen oda a miniszterelnök úr, aztán messzelje ki. Hát most a legszükségesebb feladatokat a saját megtakarításaikból kellett fedezniük. Ezzel veszélybe került a megfelelő színvonalú ellátás. Mivel így nem teljesültek a személyi és tárgyi minimumfeltételek, a gyerekeknek nem tudták biztosítani a korukhoz és szükségleteikhez megfelelő gondozást. Több helyen nem voltak adottak az egészséges személyiségfejlődés feltételei. Az egészséges személyiségfejlődés az vajon egy fontos dolog, Ádám? Erre szükség van egy gyereknek? Nem, szerintem az úgy jó, hogy úgy jönnek nőnek fel, hogy borzalmas körülmények között, és aztán majd a saját gyerekeiket is majd intézménybe kell adni, mert nem tudnak nekik megfelelő körülményt, és akkor ez a körforgás mehet örökre. Nem érné meg megtörni amúgy. Ja, értem. Nem. De még esetleg annyival ki lehet egészíteni, mint ahogy mindannyian felnőttük, hogy ugye az első évet mindenki a kórházban tölti. Néha, amikor van idejük a szegény ápolónőknek, akkor ránk néznek. Nézd, ez az életrendje, azért ez egy kemény világ. Na, ugye ez tényleg, ezek után, hogyha az állami számbevőszék számol be az állapotokról, hogy tudják ezt tovább védeni? A kormány szóvivő hogy védi tovább a híres propagandisták és oknyomozó riporterek? Most nem lehet belekeverni senkit, aki celeb, meg ilyenek, hanem ez a számok, ez a valóság, ezt nem mi mondjuk, az állami számbevőszék, és hirtelen akkor ez már nem olyan fontos. Eddig nagyon fontos volt a gyermekvédelmük, nagyon fontos minden nekik, és ami gyakorlatilag a bizonyítványuk lett kiállítva, amit eddig is láttunk, csak a számokkal, akkor már ne beszéljünk erről. Ez elképesztő, hogy itt tényekkel van alátámasztva az alkalmatlanságuk, és nem mások által. Ebben a helyzetben, amikor ott vagy, hogy tessék, itt vannak tények az alkalmasságodra, amit hivatalos adat, ami fölött amúgy te rendelkezel, akkor még mit lehet? Szóval egy normális országban itt azt lehet mondani, hogy most akkor vagy lemondasz, vagy hogyha olyan van, akkor még börtönbe is mész, vannak, amit már azt gondolnám, hogy normális országban nem lehet kimagyarázni. Itt a tények, nem sikerült összehozni, amit akar. Nem, megbuktatok. És ennyi. Ennek se semmi következmény. És ez az, hogy a tényeknek a valóság az semmi köze ahhoz, hogy mi történik ebben az országban, mert valószínűleg ezzel még ők se vitatkoznának. Úgyhogy inkább ne beszéljünk róla. Valószínűleg az M1 híradó erről nem számol be. Amúgy engem az is nagyon érdekelne, hogy mikor fog ez úgy megrepedni, ez a rendszer, hogy emberek elkezdenek beszélni a problémákról. És amúgy nyilván azok az emberek, akiket, hogyha vannak ilyenek, ugye, akiket mindenféle korrupciós korábbi cselekedeteik miatt nagyon könnyen tudnak rövid pórázon tartani, és azt mondják, amit mondanak nekik, hogy mondjanak. Ezen kívül hol vannak azok az emberek, akiket nem lehet így megfogni? Ezek az emberek, amikor majd elkezdenek kiénekelni a kánonból, az lesz az, amikor majd valószínűleg úgy fog összeomlani ez a rendszer, mint ahogy előtte már láthattuk a Gyurcsányékét. Akkor fogjuk a legtöbb ilyen információt megkapni, akkor fogjuk a legtöbb ilyen problémát meghalani és meglátni, és addig ki tudja, hány ilyen dolgot titkolnak még amúgy a rendszerben. Ez a gyermekvédelem, amire mindenki figyel, amit most mindannyian nézünk, de ki tudja, hogy hány ilyen probléma van még amúgy ugye az egészségügyben, az oktatásban. Nagyon-nagyon sok csontváz van, aminek még ki kell esni ebből a szekrényből, és nagyon hosszú ez a másfél év ahhoz, hogy ne essenek ki ezek a csontvázak. Az állami számvevőszék az még adhat egy ilyen jelentést? Vagy ez volt az utolsó jelentés a jelentésadónak? Nehéz vitatkozni ezekkel a makacs tényekkel. Hát amúgy lehet. Hát hidd el, hogy van akinek már... Ez olyan, mintha lenne egy bűntény, és akkor lehet a bíróságon tárgyalgatni, meg jönnek az ügyvédek, és akkor hopp, jaj, itt egy felvétel arról, hogy ezt megcsináltad, és mondjuk ne a AI-os időszakban, ami 10 éve, itt egy videó felvétel egy biztonsági kamerával, hogy megcsinálod, és akkor azt kéne mondani, hogy jó, hát akkor az nincs mit csinálni, ez el kell ismerni, jön a büntetés, de nem, és ez elképesztő egy számomra. Igen, bár amúgy az írás ott van a falon, és szerintem a legtöbb ember már látja, például kijött egy új felmérés, Ádám, ami szerint... A Fidesz szavazóknak is a 90%-a úgy gondolja, hogy jövőre nem fog javulni az anyagi helyzet. Egy kicsit eljebb van még. Pedig az Orbán azt mondta, hogy minden nagyon jó lesz. Nem mondta, hogy mi, de hogy minden nagyon jó lesz. Csak úgy általában így jó lesz. Trumpnak mondjuk biztos jó lesz, mert ő lesz egy... Bocsánat, fantasztikus év lesz, Ádám. Ja, 2025. Fantasztikus év lesz, viszont ezt már senki nem hiszi el. Ezt már senki nem hiszi el nekik, a saját szavazóik se hiszik el nekik. Hát az AVEC Research kutatás, úgyhogy erre tudjuk, mit fog mondani Deák Dani, sokat látott politikai szakértő. Azt fogja mondani, hogy ez megint a manipuláció, itt manipulálják az adatokat. Ki látott már? Ilyet. Hát ő nyilván ugye, aki abból indul ki, hogy mindenkinek van gazdája, és mindenki manipulálja az adatokat, és sok mindent elmond arra az emberről. A társadalomról. Az anyagi helyzet az elmúlt évben, nagyon kevés embernek javult ez alapján, a felmérés alapján. Érdekes, hogy a fideszesek kevésbé érzik Fidesz szavazók a nehézségeket. Ez a híres minden szarizmus? Ez lenne az Orbán fóbia? Hát nem változott, az is jó. Bár lehet, hogy nem veszik számításba az inflációt. Nyilván amúgy úgy, hogy te már elfogadtad, hogy itt nagyon sok minden rosszul halad ebben az országban, vagy ebben az országban, hogy rossz úton haladunk. Könnyebb azt is mondanod, hogy hát figyelj, öreg, tényleg rosszabbul élünk, egyszerűen kevesebbet ér a pénzünk, ugyanannyit keresünk, nem nő infláció arányosan a bérünk. Ez nem az én hibám, hogy nem tudok ugyanannyi, nem tudom, nyaralást kifizetni, vagy kiló krumplit. Ez egész egyszerűen a rendszernek és a körülményeknek a hibája. Ha pedig azt mondod, hogy a rendszer és a körülmények ennél nem lehetnek jobbak, ez a maximum, amit ki lehet ebből hozni, akkor könnyebben mondod azt is, hogy hát persze, azért nekem sem olyan rossz. Most mi lenne, hogyha itt lenne egy transvestita, aki behozna szappant a kórházba. Nem tudom, én amúgy is egy eszmetlen hülyeségnek tartom az Orbán fóbiát, akkor van Gyurcsány fóbia is 2006-ra. Mi van a fóbia? A hülyeség az Orbán fóbia, mert a fóbia az általában nem egy reális félelem. Attól tart, hogy bármikor megjelenhet Orbán Viktor, és akkor igen. Elveszi a, nem tudom, inkább a azt mondanám, hogy nem fóbiának mondanám, hanem inkább egy ilyen szorongásnak, hogy ebben a rendszerben kell majd megöregednünk. Az Orbán Gyurcsány rendszerben. Igen. Nem szeretnék megöregedni. Nem akarom. A következő évre is megvan ez a felmérés, hogy lejjebb viszed, ezek még a legnagyobb problémák. Mit gondol, a következő egy évben javulni, vagy romlani fog az ön háztartásának az anyagi helyzete? És hát ilyenkor ugye, azért azt vegyük számításba, hogy mindenkinek az van a fejében, hogy így megvan a tervei. Optimisták az ember. Hát igen. Már akinek van oka rá, de csak 10% olvasta Orbánnak azt a Facebook posztját, hogy minden fantasztikus lesz. Pedig fantasztikus év jön, tényleg, ezt nem tudják. Ja, az, hogy nem fog változni, az egy fantasztikus év. Itt a Trump, jön a béke, és fantasztikus békeköltségvetés van, béke, fantasztikus év. Amúgy érdekes, hogy 24% a fideszeseknek is azt mondja, hogy romlani fog. Meddig tudja a szektás Fidesz elmét fölülírni a saját valóságodat? Hogy rosszabb lett, jövőre még rosszabb lesz, de tudod, mikor lenne a rosszabbnál is rosszabb, hogyha nem a Fidesz lenne? Pedig ezt fogadjuk már el, hogyha nem a Fidesz fogja vezetni az országot, nem fog romba dőlni az ország. Attól kell rettegni, hogy az Európai Unió meg a NATO idejön. És ugye, hogyha megnézed az Ungvári Krisztiánnak az Orbánról szóló videóit, mond benne érdekes dolgokat, ugye amikor a Szijjártó azt mondja, hogy betörtek, amikor arról kérdezik, hogy betörtek ugye a külügy rendszereibe, akkor elmondja, hogy hát ugyanúgy védeni kell az Európa, mármint ugye a nyugati szövetségeseinktől a saját rendszereinket, mint Oroszországtól. De ez pontosan ugyanolyan, ez a két kapcsolat azt mondja, és akkor ugyanúgy kell félnünk Amerikától, mint Oroszországtól. Ez nem egy bölcs. Miért, nem tudom, csak miért, az akkor, egyik miért van olyan szövetségesem, akiktől ugyanúgy félek, mint azoktól, akik háborút indítottak a szomszédomban? Akkor ez egy jó szövetségi rendszer. Főleg, hogy épp nem barátjában vagyunk majd Trumppal, és akkor már nem kell félni. Én nem tudom. Pedig szerintem pont, hogy én úgy tűnt, főleg a mostanában, amikor ugye mondjuk valami terrorista akció miatt szólt a CIA, hogy szerintem mi többet kapunk valószínűleg külföldről információt, mint mi tudunk adni nekik. És amit itt kapunk, mondjuk amit itt a NATO szinten tárolunk információt, azt meg az oroszoknak jobb. De valószínűleg itt nem mi vagyunk, akik a befizetők ilyen szinten információban. Szóval nem tudom, hogy mit félt annyira, hogy milyen információ lehet itt, amit nem tud az Unió, és meg kell hackkelnie. A NATO csapatok mozgása. Mert azt tudom, hogy az Oroszország milyen információt akar meghackelni, mert NATO tagok vagyunk, meg EU-sak. Úgyhogy de hogy az EU milyen infót akar kihackelni azért, hogy beírja, hogy admin. Én nem tudom. Van, amikor csak egy csillag a kód. Arra is figyeljetek oda. Ezt minden csinyó testvéremnek mondom, hogy írjátok át a kódotokat az egy csillagról, hogyha az. Szerintem azt is érdemes megvizsgálni, most a fideszes nézőinknek mondom, hogy Magyar Péter mennyire mond mondjuk mást ebben, mert most már tényleg nem attól kell tartani, hogy akkor a Gyurcsány fog nyerni, vagy én nem tudom, tehát a Gyurcsány amúgy azt mondta, hogy ő átműteti a gyerekeket, én nem hiszem, hogy ezt mondta meg, a migránsokat keresztül hordja az országon. De a Magyar Péter már végképp nem ezt mondja, ő már kifejezetten nagyon sok tekintetben olyan dolgok dolgokat mond, ami egybevág azzal, amit a Fidesz is mond. Tehát amivel riogat a Fidesz, azt nem mondja a Magyar Péter. El kell ezen gondolkodni, hogy képzeljetek el egy olyan világot, hogy ilyen hasonló ahhoz, ami most van, tehát mondjuk a nincsenek migráns gettók, nincsenek transzvesziták az óvodában, mondjuk ilyen éjszakai műsorral táncolva. Ne. Például. Nem műtenek át gyerekeket. Hmm. Viszont nincs ilyen korrupció. És lehet, hogy vannak gyerekműtétek, és legalább, hogyha... Szükséges gyerekműtéteket viszont megtartják. Én ezt gondolnám, hogy tehát ezen érdemes gondolkodni annak, aki most úgy érzi, hogy mindenképp a Fideszre szavaznak, hogy vajon egy hasonló ország, amiben ezek az alapvetések teljesülnek, de megfelelő iskolarendszer, megfelelő egészségügyi rendszer, megfelelő gyermekvédelmi rendszer, nem kell ilyen pedofilokat mentegetni, bújtatni. Ez nem lenne egy jobb világ? Ez nem feltétlenül egy ilyen borzalmas, szivárvány színben lángoló országot fest föl, nem igaz? Hmm. Ezen szerintem érdemes elgondolkodni. És a gondolkodás szerintem ott képesek rá, én teljesen biztos vagyok benne, Ára, nem kell antagonizálni őket. Ezek az állampolgárok viccel, ugyanúgy... tudom, hogy tudnak gondolkodni. Ugyanúgy magyar állampolgár társaink meg tudják tenni. Volt rá mondjuk 14 évig elkezdeni gondolkozni. Menjetek el egy magyar Péter, járja az ország. Menjetek el, hallgassátok meg, most mi történhet? Helyi Fidesz vezetés észreveszi. Az viszont vajon egy probléma-e, hogyha ezen aggódnak csávó, kell? Azt nagyon tetszett, volt egy fideszes csávó oda tüntetni, mert hozzábeszélt, még a múltkor a LP választás előtt, és végig így hozzábeszélt a Magyar Péter, meg minden, és utána valami faluban volt ez, vagy kisebb helyen, és emlékszem, hogy akkor ott a végén még szelfiztek is, és mondta, hogy jöjjön fel a tüntetésre Budapestre, és feljött, és feljött a színpadra itt. Na mindegy, fordult ez az ember, vagy tüntetni ment fel. Én nem tudom, de lehet, hogy azért most már elgondolkozott a dolgokon. Szóval lehet, hogy a Magyar Péternek egyenként kell az embereket meggyőzni lassan, ami nem egy könnyű feladat, de... Szerintem ez mindenki tartsa észben. A kérdés ez. Teszel-e annyit magadért, hogy elmész meghallgatni, hogy mit mond a Magyar Péter? Hát Orbánt úgy sem tudod meghallgatni, csak ha meghívnak, úgyhogy... Igen, de őt meghallgathatod minden pénteken a Kossuth Rádióban, és ezt eldöntheted, hogy ez jó vagy nem. Elmehet Orbánnak az országjárás, és össze lehet hasonlítani a kettőt. Meg lehet próbálni elmenni Orbánnak az országjárására. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy elmész egy ellenzéki pártnak a rendezvényére, hogyha ez neked veszélyt jelent, mondjuk az állásodra nézve, az mit mond el az országról? Ezen is gondolkodj el. Ezt akartam csak, hogy köszönöm szépen a figyelmet a fideszes nézőinknek. Szerintem itt nem azt kell várni, hogy itt a Magyar Péter fogja megváltani a világot. Szerintem az van, hogy az a rendszer, ami az elmúlt 35 évben van, nem vitte nagyon előrébb az országot, látható az adatokon. Úgyhogy egyszer el kell kezdeni újra felépíteni ezt az országot, és nem a Magyar Péter fogja. Hogyha a Magyar Péter is fogja ezt a Fidesz lecserélni, ha még egyetlen lehetséges választások útján, amiben nem vagyok biztos, de hogyha a magyar. Persze. Ha Magyar Péter fogja is lecserélni ezt, nem ő fogja lealatni a babérjait. Hogyha elkezdhetünk egyszer egy normális új országot felépíteni, ami igazságosabb és normálisabb, az egy nagyon hosszú évtizedeken tartó munka lesz, de valamikor el kell kezdeni, és minél tovább várunk, annál nehezebb lesz ezt visszahozni. Nem gondolom, hogy a Magyar Péter mint megváltóként kell rávárni, hogy majd akkor minden jobb lesz, hanem az, hogy egyszer tényleg el kell kezdeni ezzel az országgal valamit. És higgyétek el, hogy ha elérünk oda, hogy valami normálisat felépítsünk, már rég nem Magyar Péter lesz a miniszterelnök, mert nem, ugye elmetek 8 évig lehet, hogyha ezt ők megválasztják, és ez nem 8 év lesz. Mert nem 14 év kell helyre rakni, nem 35-öt, hanem még annál is többet. Valószínűleg sok dolgot el lehet érni 8 év alatt is, de sokkal több munka van itt már szerintem. Így társadalmi szinten, intézmény szinten, minden szinten. Abba egyetértek, hogy elkezdhetjük a munkát mindannyian magunkon, meg a környezetünkön. Már csak például ezzel, hogyha elkezdünk így kicsit nyitott szemmel járni, meg nem csak az Origót olvassuk el. Vagy nem csak a 444-et, haló. Ja, várj, itt még nincs vége. Nincs, persze, ja, hát basszus. Ennyi minden van. Mindegy, még ebben a kutatásban is voltak érdekességek, csak ez már csak ilyen kis izgalmas dolgok, hogy például ki van hatással a magyar gazdaság eredményességére. eredmény. A magyar kormány, vagy az Amerikai Egyesült Államok, úgy tűnik inkább a magyar kormány teszik az emberek felelőssé. Bár a multi cégek magasan vannak. Tehát az amerikai is egész beleszól, azt nézem, szerintük. Biztos van hatása. Nyilván ez egy globális gazdaság, mindenkinek van hatása mindenre, de azt gondolom, hogy Amerikának sok hatása van a világra, de talán nem a legfontosabb nekik az, hogy Magyarországon mi van. El vannak foglalva saját szarjaikkal. Szóval ez is olyan, mint amikor úgy érzem, hogy amikor azt gondolják az emberek, hogy itt mindenki összeesküdött ellenünk, az Unió, az Egyesült Államok áskálódnak, a másik meg jót akar, stb. Ez olyan, mint amikor az utcán, nem tudom, mész, és akkor nem tudom, megbotlasz, vagy valami, vagy valami van az arcodon, és akkor azt hiszed, hogy mindenki, biztos mindenki engem figyelt, biztos mindenki ezzel foglalkozott, jaj, mit mondtam, biztos mindenki erre fog emlékezni. A valóságban meg a legtöbb ember a saját szaréban van elfoglalva, és nem azzal törődik, hogy te most éppen kajás volt az arcod, vagy elbotlottál, már rögtön elfelejtik, és a saját dolgaikon kattognak mindenki. Ez ugyanígy van a világban, és hogy lehet azt hinni, hogy itt mindenki összeesküdött ellenünk, de a valóság az, hogy Amerika nem annyira érdekli, hogy Magyarországon mi van, még hogyha a Trump lehet ezt is mondja a Orbánnak, de hogy alapvetően Amerika bőven el van saját magával, és telébe szarja, hogy itt mi van. Érdekli. Csak nem jobban, mint mondjuk a saját ügyeit. Hát egyáltalán nem jobban. De nyilván, biztos, hogy érdekel. Még hogyha érdekelik külföldi országok, hidd el, hogy Magyarország akkor se a lista elején lesz. Mert nem sok befolyásunk van. Ami van, az meg hát nem amiatt van, mert akkora gazdasági erőnk van, vagy valami hát innovációk indulnak innen, hanem az, hogy olyan szövetségi rendszerekben vagyunk, ahol küllő közé bele tudjuk rakni a botot, és akkor emiatt van hatalmunk. De ez vajon az igazi hatalom-e? Szerintem nem szabad elfelejteni azt se, hogy ugye magyar csatornákon keresztül folynak, vagy hát magyar közpénzek, közpénzi jellegüket vesztett pénzek, vagy magyar bankok adnak hiteleket különböző külföldi politikai erőknek, amivel amúgy egy országnak a működését lehet befolyásolni, az országnak a vezetését lehet befolyásolni. Ezt szerintem nem szabad elfelejteni. Ez egyáltalán nem kis beleszólás. Volt még valami, amit érdemes? Hát, még van az azonos nemű párok jogaival kapcsolatos, meglepő amúgy, hogy a Fideszben is mennyi 44% mondja azt, hogy kössenek házasságot az azonos nemű párok. Mi van Budapesttel? Semmi. Nagyon jó minden. A Budapest lett a régió második legszegényebb fővárosa. Hely! Csak a második! Melyik az első a régióban? Miközben a bukaresti régió kirobbanó szintre emelkedett, és ebben a mutatóban már Bécset is megelőzi, Budapestnél csak Zágráb szegényebb a rendszervált országok fővárosai közül. De meg közel van a tengerpart. Hát jó. A kormányzás minőségével kapcsolatos lefelé mutató kockázatok miatt negatívra rontotta a szuverén magyar adósság kilátást egy hitelminősítő, az a Moody's. Régen sokat hallhattunk erről, ugye a hitelminősítők azok folyamatosan a válság után ez volt a nagy kérdés, hogy akkor most fölfelé vagy lefelé minősítenek minket. Most inkább nem foglalkozunk vele, az a jobb. Most már nem kell. Most már kapunk hitelt, mi a kínaiaktól, nem két hitelminősítés. Jó, de a románok rosszabbul állnak. Ja, hogyha egy embernek ennyi adósága van, az már nem kap a bankoktól. De egy ország úgy látszik még meg tudja oldani. Nem, azért, tehát van nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő ország. Nyilvánvalóan. Magyarországon nagyon sokat tettünk azért, hogy az államadósság az csökkenjen. Ugye például a magánnyugdíjpénztárakat beleforgattuk, kezdődött ezzel, és utána pedig átalakítottuk az adósság struktúrát, és sokkal inkább befelé a lakosságnak van már eladósodva az ország. Ja, ez jó. Szóval ebben biztos, hogy állnak nálunk rosszabbul, de hát így is azért voltak problémák. Ez mit? Van egy kis videónk is. Videócska. Méghozzá az energiaárakkal kapcsolatban, ami ugye tudjuk, elmondta Orbán Viktor, hogy ez nagyon-nagyon fontos a versenyképességhez, és egyszerűen lehetetlen úgy versenyezni az észak-amerikai cégekkel, hogy nálunk négyszer annyi az energia a cégeknek, és ez egyszerűen nem lehet ezzel mit csinálni. Csökkenteni kell az energiaárakat. Lássuk, mit tesz a kormány ennek érdekében. Most újabb kihívással szembesülhetnek a vállalkozások, a kormány ugyanis jócskán megemeli a céges áram jövedéki adóját. A villamos energia esetén 11%-os emelés lesz, a földgázra pedig közúti járművek üzemanyagkénti kínálás, értékesítés és felhasználás esetén 12,5%-os a növekedés. Jó, de ez a cégeknek. Majd biztosan nem fogják emelni az árakat, csak lenyelik a profitot. A cégek az, én úgy tudom, de én nem vagyok, te értesz szerintem ehhez jobban, Ádám, de a cégek azok leszokták nyelni ezeket a... Persze, sőt, még csökkentik is az árat, az a biztos. Amikor adót emelnek nekik, akkor ők csökkentik. Kisek, kurva élet, csak kisek, kurva élet. csökkentik az árat, hogy így szokott lenni. Ezzel is mutassák, hogy milyen jól érzik magukat ettől. De így lehet kommunikálni, hogy nem nektek emeltük a cégeknek, úgyhogy csak a pénzetek értékét rontottuk el. Az emelés mértéke nem drasztikus, az energetikai szakértő szerint inkább csökkenteni kellene a vállalkozások terhét, nem pedig növelni, mert már így sem versenyképesek a magyar cégek a regionális piacon. 800 forint per kiló. Olcsó kenyér. Ja. Na mindegy, hát ez, most nem tudom, hogy miért mondja. Persze, basszus, a céges ember azt mondja, hogy csökkenteni kéne. Persze. Miből lesz gyermekvédelem, hogyha nincs adó? Hát azt mondjuk nem tudom, miből lesz. Nem akarod meghallgatni, mit mond a szakért? Nem. Most fogyasztók már így is fizetnek egy csomó adót, ugye a Robin Hood adótól kezdve a 27%-os áfán keresztül a szerkezet átalakítási díjat is. Tehát ilyen szempontból még egy extra adót a nyakukba akasztani, ez szerintem az irányban nem helyes. És aztán majd csodálkozunk, hogy feketén dolgoznak az emberek. Vagy nem tudom. Mi lesz? Hát az árakat emelnek, esetleg azon csodálkozhatunk majd. Azon nem fogunk szerintem. Lehet, hogy azon nem annyira fogunk. Amúgy mi lesz ez az inflációval? Ez nem akar megállni így. Ez nem segít ezek a dolgok szerintem. Na itt ez egy jó hír végre, hogy nem? Igen. Lázár János befektetőket vár a vasútállomások felújításához. Köztulajdonban tartani, de a fejlesztésükbe külső forrás is bevonni, hogy több helyen gyorsabban és nagyobb eredményt lehessen elérni. Ez a lényeg annak az országos állomás megújítási programnak, amelyek megvalósítására az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV csoport pályázatot írja a MÁV honlapja. Hát ez érdekes koncepció, tehát akkor valaki mit is nyer azzal, aki felújítja? Pénzt. Nem tudom. A vasútállomás nem veszíti el a közvagyon jellegét, mégis megújul. Ilyen unortodox ötletekre van szükség ahhoz, hogy sárból várat építhessünk. Anyukám szólt, hogy ne beszéljek csúnyán. Azt mondta Lázár János. Igen, Lázár János adult men miniszter. Rászólhatna, amikor szétlopja az országot, akkor is nem. Rászólhatna, de akkor nem szól rá, úgy tűnik. Arról nem mesél a Lázár János, hogy akkor rászól. Az 5 pontos akciótervem része az utaskomfort növelése, amiben beletartozik a pályaudvarok és vasút és busz megállóhelyek megújítása, magánpénz bevonásával a közérdekében. Sárból amúgy nem lehet várat építeni? Egy jó vályokházat. Sárvár. Jogos. Olyan van. Olyan van? Nem értem. Nem értem. Mit nem értesz? Korlátozott időre szóló kereskedelmi célú hasznosításért cserébe vállalják az adott állomás épület környezetének megújítását. Én nem is fizetik ki? Nem. Tehát úgy van, hogy neked te oda mész, Ádám, te is azt mondod, hogy én felújítom az almás fűzítői vasútállomást, igen. És utána lelakhatod ott azt, és megcsinálhatod, újra nyithatod a fodrászatot és a kocsmát. Lelakhatod. Benne. Nem kell érte fizetned, hogy ott kocsmát üzemeltetsz meg fodrászatot. Mint az 82-ben. Igen. Hát a vasútállomáson ugye emberek így megfordulnak. Aha, de én nem tudom, hogy... Tehát ez... De nem arra van, hogy ott várjanak? Hogyha boltot csinálok bele, akkor kevesebb hely lesz. Vár. Leginkább mostanság ugye úgy néz ki, hogy arra van, hogy hajléktalanok üldögéljenek benne. Hát meg ott van késés, amit meg ki lehet várni, nem? Hát igen. De erre lehet, végülis ez egy óriási piaci rés, nem? Például Airbnb. Tudod, mi lenne? Én azt csinálnám, hogy az Oscar, vagy valamilyen telekocsinak a székhelye, ott lennének az ilyen kirendeltségek, hogy már megint 80 perc késés, itt egy Oscar telekocsi éppen. Vagy a... Taxis. Igen, Ubernek lenne mindenhol egy... A saját magán tömegközlekedési vállalkozásodat odarakhatod. Ja. Például egy tropikáriumot a legtöbb pályaudvarra lehetne rakni, és akkor a 40 perc késést azt eltöltheted a tropikáriumot. Pont belefér. Igen. Nem, mert olyannak kéne lenni, amit bármikor abba hagyhatsz, és elszaladhatsz. Gyűrűk urát meg lehetne nézni. Ugye, mert ugye mondtam múltkor a hatházi, hogy az utas tájékoztatása volt teljes körű, mert az aluljáróban, a Kelenföldön ott nem lehetett hallani, hogy mit mondanak benn, de ott volt kiírva, de fönn a pályaudvaron ott nem volt kiírva, de ott lehetett hallani, amit bemondanak. És akkor így... Valahova minden jutott. Úgy van, hogy így fölmész a mozgó lépcső, és aztán lemész a mozgó lépcsővel. Végülis ez egy élménypark. Szóval lehetne valamilyen élményparkokat csinálni a vasútállomásokon végül is. Én megnéztem tegnap egy MÁV-val kapcsolatos videót, az Adam Something csatornát, ezt már többen ismeritek. Ő is erről beszélt, hogy semmi koncepció nincs ebben az egész MÁV felújításban, meg MÁV, miért az egész, Magyarországon? Az egész tömegközlekedésünkben semmilyen koncepció nincs. Nyugaton... Nem, ez nem magyar csatorna. De ő egy magyar srác. Igen? Igen, de sok mindenről csinál videót, de... Nem is tudtam, hogy magyar. például a magyar vasutakra is, ő is szereti a vasutakat, és ő is foglalkozott ezzel, hogy Németországból, Csehországból próbált átmenni egy ilyen, nem tudom, ott is egy ilyen érdekes vasútvonalat akart megnézni, és közben rendelt egyet a magyar államvasutakról is. Viszi a hírünket? Hát igen, és amúgy megnézte 600 ezer ember, úgyhogy hát köszönjük ezúton is Lázár Jánosnak. Tudom, hogy nem olyan rég csinálja ő a MÁV-ot, de hát nyilván előtte meg máshol ügyködött ugyanilyen hasznosan. Ez szerintem egy óriási probléma, és az, hogy azt képzeled, hogy most így, nem tudom, tek föl kell Lázár János, így a csipát így kilök ki a szemébe, és akkor azt, hogy hát adjuk bérbe a vasútállomásokat, nagyon jó, felújítsák. Ha, és mi akkor már ott nem majd... tudjuk, hát kellett a pénz a gyermek kellett volna, de máma végül most máshova került, mindegy, kussoljál már, ez van. Itt már nem tudom, mi lesz a következő ötlet, hogy mindenki hozzon egy téglát, azt rakja le, mindig, amikor vonathoz megy. Igen. Vagy mindenki hozzon a vonatba, mivel megy a vonat? A magyar gondolom szénnel, szóval mindenki hozzon egy... Dízel, ami nem árammal, amúgy. Mindenki hozzon egy kis dízelt, és úgy lehet felszenni a vonatra, hogy felmutatod, hogy egy, és beletöltesz egy kis dízelt, és akkor bemehet. Azért közösségi közlekedés, mert együtt tartjuk fönt. Oké, hogy a jegyet megveszed, meg adót befizeted, de most már maradj ányugton. Nyilván fűtés nincs, úgyhogy kabátot mindenki hozzon. Amúgy a kedvencem... Sok esetben ugye megtolják a kézzel a vonatot. Az a bajom, például szerintem egy csomószor kéne helyeken fűtés, mondjuk a gyermekvédelmi intézetekben, de egy csomószor azt érzem, hogy csomó helyen meg nem kéne annyi fűtés, mint amennyit tolnak. Szóval, hogyha egy buszon agyon van fűtve a busz, de a plázák is ideges vagyok attól, hogy... De az legalább nem az érthető, meg. Érthető az legalább, de hogy olyan helyek vannak agyon fűtve, ahol mindenki kabátba száll fel, és kabátba száll le, és nem, mondjuk egy buszon, te nem veszed le a kabátot. Én egy buszon nem szeretek úgy ülni, hogy közben ömlik rám a meleg. Nyilván egy buszon nem vetközöl le. Ezeket a koncepciókat nem tudom, hova... Legalább ruhafogast rakjanak már fel a buszra. Hát nem tudom, több helyen vannak, ahol tudod, hogy nem veszed le a kabátod, és mindenki a téli cuccában ül, azokat miért kell agyon fűteni? Nem lehetne valami eltalálni, valami arányt? Na mindegy, ez egy ilyen visszatérő régem, amikor helyeken vagyok, ahol kabátba kell lennem, ott miért van agyon fűtve? És aztán tudod, mikor van még agyon fűtve? Nyáron, mert különben nem indul el a busz, hogyha nem jön belőle a hő. Pontosan ezt akartam én is mondani, hogy hallottunk ilyen rémtörténeteket, hogy ugye nem tudják lekapcsolni a fűtést, mert hogyha lekapcsolja, akkor el is törik a cső. Úgyhogy hát egész nyáron megy a fűtés, meg hát nem lehet állítani rajta, örülnek, hogy bekapcsol valami, megy, jó van, fűtsön. De amúgy hozzátenném itt a mávra szánt pénzre, hogy jó van ez így. Azt mondja Vitézi Dávid, hogy a MÁV Volán csoport új székháza az megépül, amelyet még felépülte előtt megvásárolt a magyar állam. Itt van a képen. Hát az irodaházakban nagyon jók vagyunk amúgy. Sem új járművekre, sem pályafejlesztésre nem költ annyit Lázár János tárcája, mint a saját tulajdonú vadonatúj 15 emeletes MÁV irodaházra a Kopaszi gátnál. A Budaparton vásárolt állami irodaházak 255 milliárd forintba kerültek, vasútfejlesztésre 20 milliárd forint szerepel. 25-ös költségvetés. Ez még nem is az, amit megtörtént. Ez a tervük most. Látja... Tudjuk, hogy van szükség új MÁV székházra, az rendben van, tehát ugye arra, volt szó. De új MÁV-ra előbb lenne szükség, és akkor ahhoz lehet egy székház, nem? Home office-ban is dolgozhatnának ugye az emberek. Hát, hogyha a Lázár János nem utálná így a home office-t, elmondta, hogy úgy nem lehet dolgozni, mert ő ért hozzá. Igen, látjuk, a világon sehol nem működik sajnos a home office, úgyhogy ezt a 255 milliárdot ezt nem tudjuk most jobban elkölteni sajnos, csak így lehet. A ház lesz, hogy nézd a rohadó mávot. Nem lehet ellátni sok vonalra, úgyhogy nagy baj nincsen. Közben ugye, tehát jövőre fantasztikus év lesz. A szakszervezetek figyelmeztetnek, hogy hamarosan nagy leépítések történnek az autóipari cégeknél, ugyanis a gyártás... Ami mint hogyha egész sok lenne Magyarországon, nem? Mert arra... Abból van? Abból néhány van. Nem, erre építettünk amúgy. Hát jó. Hát az autóiparra is, és az elektromos autóiparra is számolunk vele, hogy a következő egyik években. Jobban bejött, mint a másik, jó? Fantasztikus év lesz, fantasztikus év. Közben Fülöp-szigeteki munkásokat kellett egy 950 fős magyar faluba a tehenészetre felvenni, mert ők akarnak dolgozni, nem úgy, mint a helyi magyarok. Ők dolgoznak annyi pénzzel, amennyire magyarok nem akarnak. Pontosan erről van szó amúgy, aki már vidéken próbált egy néhány fős vállalkozást megcsinálni, nekem vannak ismerőseim, akik próbálkoztak ilyen erdészeti vállalkozással, azok tudják, hogy 8 órára rendes bérre bejelenteni egy embert, az legalább olyan nehéz, mint csak így hirtelen, amikor így a színpadon találod magad, és akkor így dzsönglőrködni kell. Mm. Nagyjából olyan nehéz meg ilyen tányérokat pörgetni. Ma Magyarországon úgyhogy nyilván, hogyha valaki ezt a lehető legkevesebb pénzért elvállalja ugyanazt a munkát, akkor miért ne azt venné fel ugye az ember, a vállalkozó? De hát talán azért ne azt kéne fölvenni, mert jó lenne, hogyha a vidéken lenne egy ilyen megtartó erő, mondjuk az ott dolgozni vágyó embereknek. A kormányzat ezért lehet, hogy tehetne valamit. Csökkenthetné a kis vállalkozások terheit, hogy jobban megéri a magyarokat felvenni, és nekem kétszer annyit fizetni mindenki után, mint amennyi a nettó fizetés. Vagy növelhetni az adót. Az is jó. Amúgy na, én is sokat hallok ilyet cégeknek olcsóbb fülöksziületekre hozni embereket, mert is spórolnak egy kicsit, és egy profitorientált cég nem lehet sajnos a jó indulatukra hagyatkozni, hogy hát, legyél már jó fej, vegyél föl magyart, igaz, hogy drágább. Szerintem a jó fejséget is lehet várni egy bizonyos szintig, de mint állam nem ez lenne talán a fő eszközöm, hanem az, hogy hol tudjuk csökkenteni a költségeit, hogy megérje magyart fölvenni, és bár adó szinten ez nekünk kevesebbet hoz, lehet, hogy az, hogy a magyarokat veszel föl, akik helyben ott dolgoznak, hosszú távon ez mégis majd az államot épít. Adószinten is többet hoz nyilván, hogyha a magyar emberek dolgoznak, mert a magyar ember itt is költi el a pénzét. Jó, nem hát ennyire nem gondolkozhatnak előre, most ezt várod tőlük. Rendszerben gondolkozzon? Egy kormányzat? Mikor veszünk már föl Fülöp-szigeteki minisztereket? Lehet, hogy olcsóbbak lennének. Az biztos, hogy olcsóbbak lennének. Mi van még a két záró gazdasági hírünk? Hát a forint vergődését azt nem mindenki figyeli napról napra. Halálhörgés, kivéreztetés, itt nem a forint nagy napjait éljük. Közeledünk a történelmi csúcsokhoz, ugye a font 500 forint, az euró 4,14, amikor fölvesszük, lehet, hogy már kicsit több is. A svájci frank megdöntötte a rekordot. De hát, itthon forinttal fizetünk, kit érdekel, mennyibe kerül az euró? Ezt a cikket pedig csak azért tettem be itt a Magyar Hangon, hogy leírják, hogy ugye mennyi a kiviteli érték és mennyi a behozatali érték, tehát 5000 milliárd forintot vittünk ki 2024. szeptemberében, 4000, majdnem 600 milliárd forintnyit hoztunk be, és ez ugye euróban nem mindegy, hogy mennyi, ugye? Azt tudtátok, hogy Magyarországon, amit így megtermelünk, azt néha külföldre adjuk el, és külföldön pedig valamit így megtermelnek, amit meg mi megveszünk. Uh-huh. És minél rosszabb a forintnak az árfolyama, annál drágábban tudjuk megvenni, amit mások megtermelnek, és annál olcsóbban tudjuk csak eladni azt, amit mi megtermelünk. Aztán mi van? Közgazdász lettél? Már előrébb tartasz, úgy látszik, mint a kormányban. Lehetnék én az új gazdasági miniszter. És hát közben ugye láthatjuk azt is, hogy aki ezzel az euró árfolyammal a tavalyi minimálbér és a mostani minimálbér, az idei minimálbér között nincs is szinte semmi különbség mostanra. Ami azt jelenti, hogy nem azt mondom, hogy elmennél nyaralni ugye minimálbéren Horvátországba, és akkor drágább lesz. Még hogyha nem mész el külföldre, akkor is kevesebbet ér a pénzed, mert amit behozunk, kevesebb dolgot tudunk behozni, akkor nyilván drágább lesz. Az inflációt hajtja föl ez is. Mi fizetjük ki ennek is a végét, hogy a gazdaságpolitika ennyire el van cseszve. Nem jó. Lázár anyukájának üdvözletünket küldjük, mi se káromkodunk addig. Így van. Hát, ha néz. Jó, van ez így. Nézzük, mi történt már megint. Péter vagy dalol, vagy menekül válaszadás helyett ismét énekelni kezdett a politikus. A Tiszapárt. Vajon ma melyik dalt választotta? Két futó Boglárka szerette volna kérdezni. Többek között a fővárosi drogstratégia. Igen, a Boglárka az non-stop követi a Magyar Pétert. Most múltkor be is engedték. Igen, azt mondta, hogy akkor, hogyha a Rogán interjút ad, akkor ő is bejöhet, vagy bejöhet a Hír TV stábja is, és a Rogán beszélt a meghallgatása után a sajtóval, úgyhogy beengedte őket. Aranyos volt. Arról, hogy bocsánatot kérte már az EP képviselőitől, hogy agyhalottaknak nevezte őket, és hogy támogatja-e azt, hogy aggódnak a tiszásokért hirtelen a Hír TV-ben. Igaz, hogy ők sokkal rosszabb dolgokat állítanak a Tiszáról. Olyan aranyos, hogy ilyenkor nagyon aggódnak a tiszások lelképségéért. Valóban ez a legfontosabb dolog, hogy akkor most ez. Márvány családok örökbe fogadhassanak gyerekeket. Magyar Péter azonban ismét megfutamodott a válaszadástól. Pedig ez a kérdés nagyon releváns még egy hónap után, miközben már válaszolt rá. A közgyűlés is meg volt már a fővárosban, és a Tiszapárt leszavazta. Látod, már látom a Magyar Péter fején, hogy tudja, hogy mit trollkodjak össze, aztán megyek is. Az új drogellenes stratégiát, mi ennek az oka? Nem, tehát képviselőre nem kértem szerenádot, úgyhogy ha nem válaszol a kérdésekre, akkor ezt az interjút felfüggesztetjük. Azt gondolom, hogy betartottam a játékszabályokat, úgyhogy... Jó, akkor másról is szívesen kérdezem. Azt nyilatkozta legutóbb az egyik országjáró fórumán. Nem, azt nyilatkozta... Jó, de Bogi is vicces, amúgy nem egyik tetszik. Egyik országjáró fórumán, hogy támogatja összebarátkoznak a végére. Összebarátkoznak a biztosan, nagyon adom majd. Szerintem ez egy Disney. Frenemies. Igen. adjanak örökbe nem, gyermeket. Bogi, hallgass meg újra, és ha meghallgattad újra, és tudod tervezi pontosan tervezi egyébként, nézni, hogy ellátogat szivárvány családok? Nem kell hazudni, Bogi, hazudsz akkor is, amikor kérdezel. Elnézést kért már a munkatársaitól, amiért leagyhalottaszta őket? Elnézést kért már tőle. Már túl lezenél a Magyar Péter szerintem. Újra izgalmas lett a politika. Igen, amúgy azt meg lehet hagyni, hogy az ember naponta mindenhova követik a propagandisták non-stop. Szerintem egy idő után ahhoz, hogy megtartsd az éppeszed, magadat kell szórakoztatnod, és szerintem ez, hogyha kívülről látnám, hogy állandóan válaszol, én mondanám, hogy miért nem lehet most már csak valami vicceset csinálni, mert most már az ember elunja magát, gondolom, unja már ugyanazokat a kérdéseket, és ezt szerintem ennél jobban nem lehet ezt kezelni. Mm. Hogyha nem lenne ilyen, akkor azt várnám, hogy de jó lenne, valaki csak elkezdene trollkodni, mert már mit lehet ezzel kezdeni, úgyhogy én ezt ilyen szinten tudom értékelni. Mókás. Nyilván nem szabad az, hogy majd az érdemi kérdéseknél is ez legyen, de azért a Hír TV-től nyilván nem vár senki érdemi kérdést. A Szájár interjú az hétvégén megtörtént a Telexen. Én nem olvastam el, mert végig a Twilight Imperiumozás közben erről beszéltetek a Barnával. Elvettétek a kedvemet, hogy elméletileg nem is annyira érdemes olvasni, mert semmire nem válaszolt. Igen, de együtt talán egy kicsit mókásabb, és erre gondoltunk, és a szerkesztőség az gyakorlatilag kierőszakolta, hogy beszéljünk erről. Néhány érdekesebb passzust felolvasunk ebből. Szeretnél valamelyik lenni az interjúztató, vagy Szájár? Vagy csak kommentálod. Amúgy jobb lett volna én is, hogyha videóinterjú. Orbán Viktor azt mondta, hogy amit öntett, az önök politikai közösségében nem fér bele. Ez a 30 év alatt nem lett volna jobb egy olyan rendszert építeni, amiben ez az esemény az ön magánélete is belefért volna? És így nem kellett volna miatt abbahagyni a politizálást? A magánszférámhoz senkinek semmi köze. Sem a rendszertől függően, sem a rendszertől függetlenül. Nyilván ugye egy magánélethez, egy politikus magánéletéhez senkinek nincsen semmi köze. Ja, én is azt látom pont most. Nincs olyan politikus, akinek a magánéletével foglalkozunk közügyekben. Nő, tudnék tehát pár például, hogy barátnője, vagy felesége, vagy gyereke. Vagy bármi, vagy bárki, aki kihívó volt valaha. Járt-e késsel a konyhájában, vagy nem? Vagy transzvesztitákkal bulizott. Igen. Így aztán annak a nyilvános tárgyalása nem csak indokolatlan, hanem jelentős részben jogsértő és méltánytalan is. És akkor nagyon gyenge kifejezést használta. Amúgy a Szájár az elképesztő számomra az, hogy kikéri magának, hogy a magánéletéről beszélünk. Egy olyan dolog, ami amúgy nem feltétlenül magánélet, mert ez egy rendőrség ügy volt, szóval... Hát igen, és mindenki, az egész világ tudott róla. Igen, és akkor, hogy egy fideszes kikéri, hogy a magánszférához senkinek semmi köze, miközben non-stop nyomatják a magánszférás támadást a Magyar Péteren, nem igaz, hogy a Szájár nem érzi az öniróniát ebben, vagy az iróniát. Jó, folytassuk az interjút, elhagyom. Mármint az, hogy 2020-ban egy homofób politikai kampány zajlott, amit az ön pártja végzett? Nem gondolom, hogy ilyen kampány zajlott volna. Van róla véleményem? Amiről nem gondolom, hogy megtörtént. Mindenről van véleményem, de ezeket most nem mondom el. Ne haragudjon, de felelős azért a rendszer, ami kialakult Magyarországon. A rendszerért felelősséget vállalok, a minősítést viszont nem fogadom el. Magyarországon mindenki szabadon élhet, és mindenkinek a magánéletét tiszteletben tartják, kivéve talán az enyémet. Szegény Szájár magánélete. Csak az övé nincs tiszteletbe tartva. Én is ezt látom. Bár már senki se foglalkozott vele, de ő visszatért. Hát igen, hogyha nem tért volna meg vissza. A magánéletéből nem tudunk még most se semmit, csak arról a nyilvános eseményről, ami... Kivéve, amit a Bayer elmondott. Ajaj, de önérzetesek ezek a fideszesek, bazdnek, hogyha róluk van szó. De igaz, a magánélete az legyen tiszteletbe tartva mindenkinek, a Szájárnak is. Mi az, ami nem tetszik, ha nem egészen ilyenre vágyott? Ezeket most már utólag nem különösebben kéne elmondanom. Ha politikus lennék, nyugodtan követelhetnék tőlem, hogy csináljak egy listát arról, hogy mi az, amivel egyetértek, és mi az, amivel nem. Ugye erről híres a Fidesz, hogy minden egyes politikus egy külön elmondja, hogy mi az, ami neki tetszik a Fideszben, mi az, ami nem. Azért túlnyomó többségben ma is tudom vállalni azt, amit a Fidesz csinál kormányzó pártként. Ön még éppen tagja volt a Fidesznek, amikor bekerült az alaptörvénybe, hogy az anya nő, az apa férfi. Azzal, hogy én ezzel a mondattal egyetértek, vagy sem, azt nem kívánom elmondani. És arra hogy tekint, hogy arról is törvényt hoztak, hogy egy könyvesboltban hova lehet tenni egy könyvet. Nézett ön már tévét? Szokott ott az alsó részben karikát látni? Érdekes arab számokkal? Vagy hallott már reklámot a Kossuth rádión? Válaszolni nem szeretne? Ne. Jó, oké. Okay. Ön szerint ma Magyarországon nem rosszabb a homoszexuálisnak lenni, mint heteroszexuálisnak? Ez a kérdés nem így merül fel. Azt gondolom, hogy Magyarországon ma a jogszabályok és a mindennapi gyakorlat is biztosítja a jogegyenlőséget. De erről nincsenek ismereteim. Hát erről pont. Jó. Én nem tapasztaltam másféle beavatkozást a magánszférába azon a megengedhetetlen gyalázkodáson kívül, amit velem műveltek 2020 decemberében. Önöknél 149 említést számoltam össze, amelyekben az én ügyemmel foglalkoztak. Ön szerint nem volt egy országos jelentőségi politikai botrány? Hát a közéleti jelentősége jóval kisebb volt az önöknél kitűnő aránynál. Miért? Össze tudnám hasonlítani más emberek hasonlónak mondható eseteivel, és akkor egy elég világos hangnembeli és mennyiségbeli különbséget érezhetnénk. Jó, de volt több ilyen ügy is ezek szerint? Szerintem jó néhány volt a magyar politikában. Olyan, amikor melegellenes kampányt vívő kormány bármelyik másik alapító tagja, magasrangi politikusa ilyen botrányba keveredett volna? Hát ha ennyire specifikusan körülírja... Ha az én esetemre montírozza, akkor rendben van, de a valóságban azért nézzenek körül, vannak botrányok, mindenfélék. Botrányok vannak, de ennek volt politikai jelentősége is. Ön szerint egy aránytévesztés volt a sajtónak, nem így kellett volna kezelnie, az embereknek nem így kellett volna reagálnia, mert ez egy apróság? Én ezt nem tudom megítélni, jó. De nem érdemeltem ki. Még ha el is követtem volna azokat az álszent vagy bármilyen bűnöket, amiket önök felsorakoztatnak, még akkor is súlyosan megsértett az én magánszférához fűződő jogomat. Semmiféle bűncselekményt nem követtem el. Mondja Szájer József, miután 4 évvel ezelőtt azt mondja, hogy fogalma sincs, hogy hogy került oda az extázi a táskába, ami a hátán volt, és hogy megsértette a gyülekezési törvényt. Mármint ugye, tehát megsértette a szabályokat a Covid idején. Egy sok fős rendezvény. Majd megkérdezem öntől, mik voltak azok a hazugságok? Talán ebben nem menjünk bele. De mindenkinek a fantáziájára bízom. Okay. De most mondta, hogy tele voltak hazugságokra az önről szóló tudósítások, akkor mondja meg, hogy mik voltak a hazugságok. Én elfogadtam, hogy a világ így működik. De most itt az alkalom. Öröketsz a far... Mármint, hogy tisztába tegyük. Viccel, ugye? Igen. Nem. Egy ilyen interjúban lehetőség van bármit tisztázni önnel kapcsolatban. Én mindent elmondtam erről a kérdésről az esemény után történt nyilatkozatokban, ugye ott, ahol elismerte, hogy például volt neki. Ebben a tekintetben áldozata vagyok annak a nyilvánosságbeli veszőfutásnak, amit ellenem indítottak. Ilyen reakciót nem érdemeltem, és a tevékenységemmel sem érdemeltem ki. Jó. Miatt elkezdtük ezt az interjút, említette, hogy bekeretezett grafikát a szekrényén, mondván, hogy ez inkább a valóságot tükrözi a 2020 novemberi eseményekkel kapcsolatban. Mit értett ez alatt? Ebben szintén nem szeretnék belemenni, mert ezek magánéleti természetű dolgok, de nem volt eresz azon a házon. Hát ez fontos. Amúgy volt. A szomszéd házon volt, amin lecsúszott. Igen, de a Telex Zaccon van egy cikk. Igen, azt azért mondom, ezt olvastam. Uh-huh. Több értelmezés van, vagy nem eresznek hívják azt, amin lecsúsznak az emberek, és ezért mondja ezt, vagy konkrétan amikben a buli volt, azon a házon nem volt eresz, de nem is azon a házon csúszott le. Igen, hanem a mellette a szomszéd házon, és ejtőcsőnek hívják azt, amin így lemászik. Ja, hát ez fontos akkor. Akkor gyakorlatilag mindent megmagyaráztam. Persze, hát én egyetértek ezzel. A könyvéből az jön le, hogy a 80-as, 90-es években az volt a Fidesz célja, hogy kisöpörjék a kommunistákat Magyarországról, és építsenek egy új rendszert. De sikerült. Viszont ma egy olyan rendszer működik, ahol a besugó múlttal rendelkező Szita Károly az önök egyik prominens politikusa, az önök által alapított Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet pedig egy volt 3x3-as vezeti. Ez sem okoz önben feszültsége? Én ezzel nem értek egyet. Mivel? Mert azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a demokratikussága, a szabadsága, adott esetben a fideszessége nem ilyen elemeken múlik, hanem a lényegen. A lényeg tekintetében pedig azt gondolom, hogy minden rendben van. Ezeket a kérdéseket tegyék fel azoknak a személyeknek, akikkel gondjuk van. Nagyon szívesen feltennénk, de mit gondol, mit mondana az 1990-es Szájer József arra, hogy a 2020-as évekre a Fideszben volt 3x3-as és 3x2-es ügynökökkel fognak együtt politizálni? Az, hogy már nem vagyok a Fidesz tagja. Jó, oké. Okay. Ott még a tagja volt. Az ügynökaktákat sem nyitották meg, és valószínűleg most már sosem fogják. Mondják meg, hogy mi az, amiben ez egy kommunista rendszer. Azon kívül, hogy adott esetben vannak olyanok, akik korábban a kommunista párt tagjai voltak. Jogos. Sajtószabadság van talán, de egy az egész piacot leúró állami médiagépezet áll a Fidesz irányítása alatt. És ennek mi az alkotmányos jelentősége? B. Csak hasonlítsuk össze Németországgal. Hogyan? Okay. Ezzel azt állítja, hogy 1990-ben azt mondták volna az MSZNP tagjai, hogy jó, akkor innentől nem leszünk kommunisták, akkor az önök mércé szerint mindenki maradhatott volna? Ez, amit ön rendszerváltásként jellemez, olyan, mint egy népmese. Hát amúgy tudom. Sem egyéni, sem személyi viszonyokra, sem pedig a politikai kérdésekre nincs tekintettel. Nem egy differenciált megközelítése a rendszerváltásnak, hogy általánosan fogalmazza. Igen, ezek valódi problémák. Tehát a mostani Fidesszel önnek semmi baja nincsen. Van egy csomó bajom, de ezeket nem maguknak fogom elmondani. Miért nem? 1. Ilyen pillanatban nem vagyok politikus. Arról beszélek, amiről jól esik. 2. Ha politikus lennék, akkor lehet, hogy megfogalmaznék különböző kritikákat, de akkor sem tenném, mert az volt a dolgom 30 éven keresztül, hogy amellett gyűjtsek érveket, miért jobb ennek az országnak az, amit csinálunk. Ez gyakran beismerés, bazdmeg. Kérem! Nekem ez volt a fontos. Aztán persze mindenféle bajok, problémák, ellentmondások vannak a világban, de nem hiszem, hogy az én dolgom lenne ezek megoldása. Akkor azt mondja most, hogy a Fidesszel nincs... A Fidesz majdnem tökéletes. Köszönöm. Szóval, ha a Fidesz majdnem tökéletes, akkor bizonyára a 2020 november ügye után követte azt is, hogy az önpolitikai családja, a Fidesz hogyan dolgozta azt fel. Azt mondta, látta a cikkeket a Telexen, de akkor bizonyára látta Bájár Zsolt írásait is, aki elég erős szavakat és megfogalmazásokat engedett meg magának. Elég nagy a verseny azért. Mondjon egy példát. A polgári oldal, vagy az általam képviselt oldal erre való reakciója gyakorlatilag a csend volt. Azon túl, hogy néhány vezető politikus elmondta a véleményét, nem szólt senki semmit. Tiszteletben tartották a magánszférámat. Nem véletlen, maguk érdekében. Igen. Voltak, akik vehemensebben fogalmaztak, de ők voltak kevesebben. De vannak még ezek Magyarországon, akik azt látják, hogy a magyar nemzetben a Fidesz első számú publicistája összemossa a pedofiliát a homoszexualitással. De, tehát ugye Bájár Zsolt írására utal. Ők védjék meg a jogaikat. Védje meg mindenki a saját jogait, és akkor ebből egy jobb ország lesz. Mindenki pereskedjen, ha valakinek a magány szériáját megsértik. Én is így tettem. Jó. Mondja ezt Szájer európai parlamenti képviselőként, akit mi megválasztottunk, magyar emberek, közösen képviselje minket, a mi jogainkat, és azt mondja, mindenki védje meg a maga jogát. Anarchia. Igen, de például 16 éves úgy érzi, hogy a szülei törvényeknek megfelelően eltagadja tőle a szexuális felvilágosításhoz való jogot. Ez egy pedagógiai kérdés. De hát ő mégsem tud perelni. A szülők tudnak. Én azért itt mondtam volna a Telexébe, hogy na viszlát. Nem kényelmes hozzáállás az, hogy mindenki álljon ki a saját jogaira? Nem kényelmes, kérem. A világnak így kell működnie. Ha mindenki kiállna, akkor ez egy jobb ország, egy jobb Európa, egy jobb világ lenne. Nem vádolnánk alaptalanul kattintásvadász okokból, jobb vagy balos politikai indítatásból másokat. Bocsánat, a kormányok nem az a dolga, hogy kiálljon az állampolgárok jogaiért? Olvassa el a könyvemet. Hányszor is miben álltam ki? Gondolja, hogy a világ minden gondját nekem kell a hátamra vennem? Egyébként 2020 óta mit csinált ebben a 4 évben? Magánszféra. Jó, akkor jó, hogy eljött interjút. Azért a hely, ahol most ülünk, a 24. század intézet sem teljesen független a Fidesztől, a kormányzati holdudvar része. Igen. Jó. És ők azt gondolják, hogy talán az én gondolataimmal nekik is jobb lesz. Hát eddig egyet sem sikerült megvillantani. Úgy fogalmazott egy korábbi válaszában, hogy majdnem tökéletes a Fidesz. Vicceltem. 90-es Szájár, hogy értékelni azt, hogy a mai Fidesz néhány vezetője él, hogy felépült a 60 pusztai bűnyatok, hogy Rogán Antal sem épp egyszerű emberek életét éri, amikor megalapították a Fideszt, ezt képzelték el? Ezeknek az állításoknak a ténybeli alapjait azért csak korlátozottan igazolták. De most akkor azt várja tőlem, hogy kommentáljam mások magánéletét. Mindazok után, amit az imént elmondtam. Nem, kommentálja a rendszert. Azt a rendszert, amiben a miniszterelnökhez köthető egy Habsburg majorság, amit milliárdokból újítottak fel. És hol van itt a törvénysértés, a jogsértés, bármi, ami miatt kritizálni lehet ezt? A miniszterelnök vagyonnyilatkozatában pár évvel ezelőttig 0 forint megtakarítás volt feltüntetve. Vagyis a miniszterelnök ön szerint hazudik? Nem a jogot kérdezzük, hanem a morális dimenzió. Ha nincs törvénysértés, a többivel nem foglalkozom, nem is érdekel. Ezek morális kérdések, arról szólnak, hogy morálisan hogy ítéli meg ezt a rendszert. Úgy, hogy azt gondolom, ha bárkinek bármilyen kételje támad ezeknek a törvényességével kapcsolatban, akkor tegyen feljelentést. Menjen el a megfelelő szervekhez. Magyarországon működik a jogá. Jó. Azért vannak bel és külföldi kritikák, például a bírósági rendszer függetlenséggel kapcsolatban, tudja? Arról, hogy a bírák kinevezésében mennyire szól be a politikai. politikai hatalom. Erről hosszú cikkeket tudnék írni, de ezek a vádak mind alaptalanok. Arról nem is beszélve, hogy akik ebben az ügyben vádolnak bennünket, azok vizet prédikálnak és bort isznak. Magyarországon a fékek és ellenségek rendszere, a hatalmi ágak elválasztása ütésálló és kiállja az idők próbáját. Azok a rendszerek nem állják ki, amelyekben a bírók önmegtermékenyítő módon a saját ügyei kizárólagos rendezésére kapnak jogot. Köszönjük az interjút, Szájár József, mehetsz vissza. Nem, amúgy nekem elképesztő ez az egész, hogy egyfelől minek ad interjút, ha semmire nem akar válaszolni, másfelől meg nyilván vicces kinevetni őket, hogy mennyire... Hát, hogy az önellentmondásban próbálnak valahogy kibergődni. Ez gyakorlatilag a kognitív diszonancia címszó alatt szerintem egy egész doktorit lehetne írni ebből az interjúból. Jó nevetni azon, hogy milyen ostobák, de nem is ostobák, mert ez, itt nem ostobaság van, hanem az, hogy nem, mennyire... Cinizmus van. Igen, de közben már azt érzem néha, hogy itt valójában tényleg annyira más buborékban élnek, annyira más infok jutnak el, annyira harcol a kognitív diszonancia fejükben, hogy ez már nem csak számítás, szerintem ők tényleg elhiszik egy csomószor, amit mondanak, mert egyszerűen ez a valóságuk 15 éve. A saját körükben nagyon durva buborékok alakulhatnak ki, nem véletlen vannak laposföldhívők, vannak rengetegen laposföldhívők, el tudjuk képzelni, hogy tényleg ők meg ebbe a buborékban vannak, ez tényleg ez van a fejükben. Ez az egyik olvasatom, másik az, hogy mindig én meg jó hiszeműen, akár a szájáról is, akár bárki, aki akár múltkor a Schmidt-Máriáról. Azt gondolom, hogy hát azért tisztában vannak a meg hogy azért biztos kétkednek meg ilyenek, de hogy úgy érzem, hogy a fideszeseknél, a vezető fideszeseknél az, hogy megszólalnak, és minél többet szólalnak meg, annál jobban lerombolják bennem azt a képet, hogy itt bármennyi maradék, becsületük, morális tartásuk, bármi pozitívat kapcsolni tudok hozzájuk, azt minden mondatukkal rombolják. Úgyhogy az lenne a legegyszerűbb, hogy nem szólalnak meg. Mint például tegnap Rogán, de erre majd holnap visszatérünk. Egyetértek, és azt szerintem fontos kiemelni, hogy ezt a kettősséget, ahogy bennük van ez, hogy pontosan tudják, hogy miről van szó a világban, pontosan tudják, hogy valamikor pontosan tudták, hogy mi a valóság, és azt próbálják elferdíteni, és annyi ideje ferdítik el, ezt beszéltük múltkor is, hogy nem csak megáltalkodott kapcsiság, meg akkor hatalomvágy, meg ilyenek vannak mögötte, hanem vannak részek, amiket már tényleg úgy tűnik, hogy elhisznek maguk is, annyiszor mondták. Valószínűleg az Orbán Balázsnak a kijelentése is ez úgy történhetett meg, hogy egész egyszerűen az 56-tal kapcsolatban, hogy már ez volt a közbeszéd egymás között. Nem lepődött meg ezen a Kohán Mátyással, amikor ezt kimondta az Orbán Balázs, hiszen ez az elfogadott álláspontjuk. Annyit mondták már maguknak, amikor először valaki kimondta ezeket a dolgokat, valószínűleg még így felsziszentek, hogy így biztos? Vagy hát voltak, akik felsziszentek, valószínűleg nem sziszent föl mindenki. És aztán egyre inkább ez így megszilárdult. És amikor viszont abban a helyzetben, ahol mindannyian látjuk, ahol mindannyiunkkal szembe megy, akkor ez a megcsontosodott, ez a hajlani nem képes állapot, ez törést eredményez. És ezek azok a törések, amit a nyilvánosságban láthatunk, ami számunkra érthetetlen, és azt mondjuk, hogy mi? Miért mond valaki ilyet? Miért vágja maga alatt a fát? Azért, mert ezt kialakította magának így, ilyen volt a rendszer, ennyi időbe telt, hogy ezek kiforduljanak, ezek a problémák, és hogy eltörjenek. Úgyhogy láthatjuk, hogy ez most nap mint nap belefutunk egy ilyenbe, és igen, ahogy mondod, ez mindig 1-2% ellenű. Meglátjuk, hogy hova vezet másfél év múlva. Ne felejtjétek, a Kopasz Csimpánzon most elérhetőek a dolgok már minden, úgyhogy mostanában rendeltek, az még biztos odaért karácsonyig. Nagyon azon leszünk, dolgozunk. És ne felejtjétek el, hogy 200 ezerig még érdemes lenne eljutnunk. Kérdés, hogy idén eljutunk-e. Epikus visszatérés lesz. Igen, az lehet, hogy megidéz valakit, akit szeretnétek látni. Úgyhogy iratkozzatok fel, az is tudtok minket támogatni, a Patronon is tudtok minket támogatni. Az ipon.hu-n, hogyha vásároltok és ha jól van, ez így kosárkódot használjátok, akkor azzal is tudtok minket támogatni. A Kopasz Csimpánzon való vásárlásra is tudtok minket támogatni, és a leginkább pedig azzal tudtok támogatni minket, hogyha holnap is visszatértek és megnézitek, hogy miről számolunk be, mi történt kis hazánkban. Mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.